Eljött a férfi fogamzásgátók ideje. Betiltják a műhúst! De nekünk úgy sincs rá szükségünk, annyi bífünk van. Jó, van ez így. Mielőtt bármit elkezdenénk, Ádám, település. Valakit kampányolt egy település mellett. És csak így meghajlasz a kampányok előtt. Hát, hogyha ilyen aranyos, persze, akkor köszöntjük Pilist. Csak az a baj, hogy Pilist nem egy település, nem egy hegység, nem? De van egy település. Nem, nincs. Pilis város 2,9 csillagot kapott az 5-ből. Hát, ez nem lennék büszke. Hát, nézd, Pilis hegységet dobja ki. Rémálom lehet, Pilisen laksz, és nem tudsz rákeresni a saját városodra. Ez olyan, mint amikor a... Amikor a játszóházra keresnék, és az állatkertet dobja. Meg amikor a BKK-ba beírom, hogy Deák, és kidobja a Soroksár Deák Ferenc utcát. Amit sose értem. Na, itt van Pilis, tessék. Hoppá! Beszorulva a Monori Erdő és Albert Irsa örökös ellentét közé, szegény pilisiek, ez nézd, mellette van Nyáregyháza. Istenem, kit akarnak átverni? És nézd, ott van Új-Lengyel is, és van egy olyan település is, hogy lengyel. Minden csak egy ilyen koppintás. Igen, vazeg. Legalább valami olyan helyet más lenne, amit érdemes. Akkor ez megvolt. Remélem mindenki boldog, be lehet küldeni a pilisi Facebook csoportba. Na, Csoki azt mondta, hogy laza adás lesz, de aztán azt mondta, hogy nem biztos. Hát tegnap délután elküldtem, hogy akkor mi lesz az adásban. Gondoltam, hogy egyszer tényleg időbe elküldöm, hogy legyen időt, hogyha akarod átolvasgatni a dolgokat, és aztán reggel ránéztem, hogy mi történt. Amúgy annyira nem olvasgattam át, mert éjfél után is még a Fókusz csoport videót szerkesztettem, és már a agyamon kifolyt. De nem baj, nem kellett volna, mert... Fú, gyerekek, az a hétvégi videó, remélem elkészül. Kicsit több a szerkesztése, mint szerettem volna. De rajta vagyok az ügyen. Na, és akkor te miről akartál beszélni? Hát arról, hogy úgy érzem, hogy megemlítettek minket most tényleg a VR-ban. Most nem hazudok. Miért akarsz mindig bífelni csokkal? Én nem akarok bífelni, és most nem is fogok bífelni. Ez timestamp-elt? Ez timestamp-elt, valóban. Arról van szó, hogy a Jani mondott valamit, hogy a baloldali média, vagy az ellenzéki média kiragad dolgokat, meg nem mindig mond igazat, és ezért megtámadták, hogy akkor ő most fidesznyi. Pedig igaz, nem mond mindig igazat a baloldali média. Tény. És utána mondta Jani, hogy hát igen, hát azért mondtam, mert szerintem mindkettő azért hazudik, és akkor és utána jött ez a kiakadás. Amúgy én ezzel is egyet tudok érteni, hogy azt mondja Pisti, hogy azért nem szeretnek foglalkozni ilyen dolgokkal, mert egész egyszerűen jön valaki, ennyit meghal belőle, oda köhögi, hogy akkor a kurva anyádat, és mire te meg foglalkozni ez a kérdés, hogy nem, bocs, miért a kurva anyámat? Meg megpróbálnád ezt megbeszélni, addigra már sehol nincsen, már... Őt se érdekli. Ja. És hogy ezért egy partalan dolog a közéletről meg a politikáról beszélni, és erre jelentette itt ki a végén. Pontosan tudom, hogy nehéz ez a dolog a nézői oldalon is, mert nekem is nagyon-nagyon nehéz sokszor az, hogy minden egyes nap azzal kell küzdeni, hogy teljesen félreértenek az emberek. Azt én is átérzem. Teljesen félreértenek az ember. Nem mondanak igazat rólad, stb. És hogy nem tudsz semmit tenni az ellen, hogy meggyőzd őket, mert 10 perc múlva nincsenek sehol. Ez egy olyan műsor, ami így beindítja nekünk a napot, ha az, valakinek az a sportága, hogy belelásson dolgokat, meg címkéket ragasszon, akkor olyan lesz, mint az összes többi ember. Ez van. Én megmondom őszintén, hogy emiatt is van az, hogy én borzasztóan haragszom azért, hogy az ilyen jellegű kontentet ide kellett hozni Twitch-re, mert... Régen azért kevesebb volt. Erre vagy megsértődve csak? Nem vagyok megsértődve, csak sajnálom, hogy így gondolja a Pisti. És azt is sajnálom, hogy akkor most azért, mert mi közéletről, meg politikáról beszélünk, ezért... A Twitch-en nagyon sokan beszélnek közéletről politikáról külföldön. A legnézettebb Twitch-esek között vannak, akik csak politikával foglalkoznak. Persze, de én elhiszem, hogy itthon meg olyan volt a közösség, a Twitch nézőknek a közössége, hogy nem nagyon került szóba semmilyen közéleti dolog. De ez egy platform, most ez senki. Ezt, hogy idehozni. De ez tény, hogy formáltunk ezzel valamennyit a platformon. Amúgy, de mint ahogy Twitch az valamennyire, másik. Én pozitív visszajelzéseket kaptam, örültek, hogy egy kicsit a közéleti jellegű tartalmak is bejöttek. Igen, de én értem, hogy a Pisti ennek nem örül, de én se értek egyet vele, főleg úgy, hogyha megnyilvánulnak ilyen kérdésekben. Ez az, amit itt fontosnak tartok kiemelni. Tehát mindenkinek szíve joga nem beszélni politikáról. Még a Harry Kettnert is megértettem, amikor azt mondta, hogy ő nem szeretne erről beszélni. beszélni, bár szerintem is vannak olyan témák, amiben én nekem nem tudom, rosszul esik, hogyha egyszerűen így hallgatnak az emberek, és némán maradnak, amikor disznóságok történnek. Már ezt ehhez még hozzákapcsolnék, miatt elváltad a témát, de hogy szerintem rendben van, hogy valaki nem politizál, mert tök más jellegű tartalmat csinál. Nekem inkább onnantól lesz furcsa, valaki folyamatosan, megírtam a VR-t is, hogy nem akarna politizálni, de az, hogy valaki napi szintű tartalmat gyárt, ahol friss híreket beszélnek meg, és ezek nem tudom, 18 éves kis viháncolós srácok, hanem felnőtt emberek. Nekem az fura. Napi szinten gyárt valaki tartalmat, de nem csak itt a rádióban is, felnőtt emberek, és ilyen óriási balhékat így kerülgetnek. Nekem ez a fura feeling, hogy megértem, hogy van, aki mondjuk még az a korosztály, hogy nem, megértem, hogy valaki az a ritka alkalom, amikor csinál tartalmat, nem akkor akar beszélni, de valaki így folyamatosan mondjuk aktuális dolgokra reagál, akkor nekem furcsa így hallgatni. Akkor lesz furcsa. De attól még jogos, nem az sem mindenki, aki akar. Nekem meg inkább az a érdekesebben, hogy ráadásul ők ugye beszélnek is, akár politikai témákról is, úgy, hogy direkt nem mondanak ki bizonyos szavakat, de mégis, nem tudom, sejtetnek. Meg itt van, Jani most kimondta, hogy szerinte akkor ez van, hogy a baloldali média az nem mindig mond igazat, amiben teljesen egyetértek vele. Viszont aki mindig kényesen kerülgeti ezeket az ügyeket, ő nem is fog ilyen kommentet kapni. Aki bele-bele kóstol, az viszont fog ilyen kommentet kapni, és ezt el kell tudni szerintem engedni, és mi is nagyon sok idióta kommentet kapunk meg. Szerintem ettől nem lesz rosszabb amúgy a platform, meg nem lesz... Hát felnőttesebb lesz szerintem attól, hogy a közélet is meg. Értem, hogy Twitchnek a 90% a gameplay, de attól szerintem helye van mindenféle tartalomnak. Én ős Twitchesként jobban örülnék egy reggeli műsornak, ami közéletet megbeszél, mint a sok fürdős, festős, kurválkodós streamnek. Ja, meg én csak azt akartam mondani, hogy igen, hogy dönthetnétek úgy is, hogy nem beszéltek semmilyen politikáról. Az is valami lenne, de hogyha beszéltek, akkor az emberek reagálni fognak rá. Ezen ne akadjatok fenn, ez hozni fogja magával. Jaj, a szerencsejáték, jó, hogy mondod, mesélj. Szerencsejáték. Na, az szerintem sokkal kiakasztóbb. Meg az, hogy persze, hogy ha meg néha beszélsz politikáról és benyöksz hülyeségeket, mint a Tucker Carlsonról azért kicsit furcsán nyilatkozott, akkor vagy egyáltalán ne beszélj, vagy hogyha meg néha beszélsz, és akkor elhangzik pár hülyeség, akkor azt meg vállalni kell. Hát mi is néha beszélünk a techről, amihoz ők sokkal jobban értenek, valószínűleg egy csomó hülyeséget mondunk, nem tudom. Azért a kezdeti témákban is mondunk csomó hülyeséget. Persze, csak ott nyilván. Azt jobban követjük, napi szinten követjük, hogy mi az aktuális, meg a érdekes. És azt mondod, hogy Tucker Carlsonról hülyeségeket beszélni, az nem egy pozitív dolog. Csak mert ismerek valakit, aki megtette. Jó. Na nézzük. Jó, van ez így. Csoki az nem bír magával. Mindenkivel beleköt. Nézzük. Még visszatérve itt a kommentelők írták, hogy nem mindenki akar arról beszélni, mint mi. Megértem. Nem attól kell. Nekem felnőtt emberként fura, hogy valaki ennyire kényesen kerüli ezeket a dolgokat, és a politika, a közélet formálja az országunkat. Nagyon sokban eldönti, hogy hogyan fogunk élni, hogy viselkednek az emberek, milyen a közhangulat, stb. Ha ebből a diskurzusból kiveszed magad utána, meg lehet rage-elni, hogy szar az ország, vagy valami nem tetszik, hogy hülyék az emberek, de közben nem beszélek arról a egyik fő dolgokról, ami formálja ezt. Vagy azért, mert a politika, vagy azért, mert a közélet, és akkor erre lehet hivatkozni, hogy sok a pártpolitika, meg stb. De a mai Magyarország az sajnos sokkal jobban átvonítható a politikával, mint szeretnénk. Mindenhova beeszi magát. Nem lehet már a politikát a homokba dugni a fejed, mert a propagandától kezdve, ami mérgezi az embereket, ami elnyomja az igazságot, egészen addig, hogy valószínűleg van egy ismerősöd, aki nem tud megélni, mert a neres vállalkozó elvitte bazd meg a földjeiket, vagy megkapta helyettük a, nem tudom, mi volt múltkor, kizártak, szétlopnak mindent, lerohasztják az oktatást, például akinek gyereke van, hogy a faszomban nem tud fölháborodni azon, ami megy az oktatásban. Vagy fölháborodik azon, de közben a politikától meg nem beszél, miközben a politika határozhatná meg, hogy ezben változás legyen. Nem lehet azt várni, hogy ez az ország megjavul úgy, hogy mindenki a homokba dugja a fejét, hogy én nem akarok beszélni politikáról, közéletről, javuljon meg minden, legyen jobb minden, csak én, akinek amúgy kurva egy platformja van, inkább nem merek beszélni. És ez nem teljesen az ő hibájuk, mint múlt is mondtam, az, hogy el tudta érni ez a rendszer, hogy az emberek féljenek erről beszélni, az kurvára sokat mondó, és félelmetes szerintem. Én képzeljétek el, hogy Harry Kettner ül a házába, jönnek ilyen vörös karszalagos emberek, és akkor mondják, hogy jó, akkor na ezt a házat, akkor ezt elvesszük, és akkor holnaptól itt disznótelep van. Jó, Harry Kettner, akkor te menj oda, ahova akarsz, leszarom. És akkor Harry Kettner azt mondja, hogy Nem politizálok, bocs. Nyilván most itt kisarkítottam egy poén kedvéért, de én amúgy megértem azokat, akik nem akarnak ezekkel foglalkozni, de azt is tudom, hogy ezek az emberek is, ezeket is zavarja az, hogyha bemennek egy kórházba, és az a kórház az nem látja el őket, hogy az iskolák lerohadnak, hogy elnéptelenednek falvak, és kihal a vidéki Magyarország. Nagyon sok embert ugyanúgy zavar, és nem kéne politizálni, elég lenne ezt elmondani. Szerintem az nem politizás, hogyha elmondod, hogy hát igen, bazd meg, ez történt, szerintem ez nem jól működik. És ez az, amit még szerintem egy bármelyik Fidesz szavazó is nyugodtan elmondhatna, hogy mi az, aminek máshogy kéne működnie, mi az, aminek jobban kéne működnie. Egy építő kritika az mindenkit megillet. És ez nem politizálás. Az, hogy azt mondod, hogy iszét, hogy a sajtó állapota lehetne jobb, mert én úgy látom, hogy sokat hazudna. Ez nem politizálás. Ez a közélet, ez a közös társadalmunk. És ez nagyon helyes, hogyha valaki ezt kimondja, hogy probléma van vele. És igen, nem feltétlenül azt kéne keresni benne, hogy akkor most ki melyik oldalon áll. Hát ez szerintem ez is egy fő bűne. Egy oldalon állunk minden nagyon sokan. A közbeszédnek, hogy nem lehet beszélni ügyekről, mert már rögtön megbélyegeznek, és ezért nem lehet azt mondani, hogy probléma van, mert akkor kormányellenes vagy. Lehet azt mondani, hogy valamivel egyetértesz, mert akkor rögtön Fidesz csicska vagy. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik rossz, mert akkor rögtön a másik pártján állsz. Emiatt inkább egy csomóan inkább nem beszélnek közéletről, ami amúgy nem a politika. Csak belemérgezik, de ezzel te belemész ebbe a játszmába, hogy akkor nem beszélsz közéletről, mert elérték, hogy ne beszélj, pedig a közélet maga tök érdekes, politikamentes lehet, kvázi politikamentes, csak ez szomorú szerintem, hogy itt tartunk, hogy ennyire sikerült átformálni ez a közbeszédet, hogy már nem mennek az emberek már csak azon a szűrőn tudják nézni, hogyha te mondasz át, az vajon kormánypárti vagy ellenzéki. És amíg ezt nem tudják berakni az egyik skatujába, addig nem is tudják, hogy viszonyuljanak ehhez. Mert nem azt nézik, hogy mi az ügy, hanem az, hogy na ez most melyik csapat mondja, és akkor most ezért is van ez ugye ez a kicsi kavar, mert ugye úristen, pedofilt engedett szabadjára a nagy kormány, aki ugye a gyerekeket védi, és akkor most emiatt kicsit ilyen zavar is van az erőben, hogy most akkor várjál. De hát megoldották a megafonosok, mert aki mondja másra. Nem, azóta van másik megoldás, majd ezt is megmutatom. Igen. Csak még előbb visszakötnék erre, hogy érthető az az igény, hogy ezen a két táboron kívül maradj, de ezt nem csak úgy lehet megoldani, hogyha nem beszélsz semmiről, vagy hogyha beszélsz, akkor utána pedig azt mondod, hogy már pedig senki ne beszéljen arról, hogy te mit beszéltél. De én úgy érzem, hogy még mindig vannak nagyon híres, nagyon nagy elérésű emberek, akik viszont hiába látják. Ez már rég nem a VR-ról szólt, ne csak a VR-ra értsétek, amikor beszéltem erről, hanem úgy általában a magyar közbeszédre. Nyilván a VR tech és gaming csatorna, nem tőlük várom el a politizálást. Ne úgy értsétek a szavaim, hogy én a VR-t azt akarom, hogy politizáljon. Itt így általánosságban a magyar közbeszédről beszélek, mert azt érzem, hogy a VR sem szeretne szerintem többet politizálni, de lehet, hogy néha beszélnek ők is közéletről, de emiatt nem beszélnek, mert rögtön jönnek a kommentek, hogy akkor most te fideszes vagy ellenzék, és megértem őket, és nem rájuk haragszom, hanem arra, aki ezt a közbeszédet kialakította. Ez a közbeszéd, ez sokakra sokféleképpen hat. Nézzük meg egy másik példát, hogy hogyan tud még rosszul hatni emberekre ez a na közbeszéd. Jó, sokkal már nagyon várja, hogy ön Balázsról beszélhessen, basszom már. Mindig örülök. Kérdezi valaki, hogy Tucker Carlson interjút csinál. Dupla gondol, ez jutott eszembe. De ez csak így ez a szó, és csak hát ez. Az, amikor már nem cenzuráznak, hanem magadat cenzurázod ja, előre. Igen. Ez van itthon. Egy kurva nagy dupla gondol amúgy. Putyinnal napokban fogtok-e vele foglalkozni? Foglalkozhatunk vele, ez egy nagyon nagy dolog. De Balázséknak van kedves hír, most már megvan a műsorvezető, és nem te vagy. Hanem az Alekosz? Nem, az Eszter, Reskó. Elméletileg ő tök jó volt, és szerintem menő, hogy őt rakták be, nem valami egyértelműbben. Szóval... Például az Alekosz. Na azt hiszem, hogy ez egyébként, olvastam már az interjúból szemelvényeket, valószínűleg ez az interjú már el is készült. Sőt, lehet, hogy már bizonyos fórumokon fent van, én már olvastam belőle részleteket. Tehát azt gondolom, hogy már nem csak hogy készít, ugye Tucker Carlson az egykori Fox News-os... Itt a Tucker Carlson saját Twitterére kirakott dologból szemlézett a Balázs. Műsorvezető, aki most már ugye az egykori Twitteren dolgozik függetlenként, és hát a 2020-as választások után megvált tőle a Fox News, azóta borzasztó erős lett, és önálló lábon áldogálva interjút csinál, utazik, és ugye az egykori Twitter Twitterre jelenteti meg ezeket az interjúkat. És... önálló lábon, de hát hogy mondjam, Elon Musk pénzeli ezt a showt. A X-nek egy ilyen exkluzív showja. Mert amúgy szerintem a Twitteren nem is nagyon le, vagy van bevétel amúgy már ott is elméletek, így oda akarja csábítani a videósokat. Emlékszem, hogy a Mr. Beast-et is megpróbált oda csábítani. És akkor Mr. Beast felrakott egy videót, és megállapította, hogy tényleg sokkal több pénzt fizet nézettségre, de valószínűleg úgy csinálták, hogy ezt úgy lássa először, amikor feltölt, ugye. Aha. Szóval valószínűleg nem egy valós, de hogy így próbál. Amúgy tényleg milyen hülyén hangzik, hogy most így felhívjátok rá figyelmet, hogy nézzünk meg egy videót az X-en. Szóval az XXX az valami másnak a jelentése volt régen. Na most ettől ugye azért a, hát a mainstream média görcsbe rándult, hogy mit csinál Tucker Carlson, akinek hihetetlen elérése van, és ugye Amerikában is hihetetlen elérése van. És hát nem nagyon szoktak azért a... mainstream média, akit sosem engedtek be ugye a Putyinhoz. Bár a Tucker Carlson azt mondta, hogy ő az első, aki mer a Putyinon interjút csinálni, de utána Oroszország is megerősítette, hogy nem, csak senki más nem engedtek oda. Amúgy az is sokat elmond, ugye, hogy azt, aki kritikus kérdést tenne föl, azt be se engedték oda. Csak nem hazudott erről a Tucker Carlson. Tucker Carlson, akit hazudozásért ítéltek el, és basztak ki a Foxból. Választási csalást hazudott, amikor kiderült, hogy nem volt választási csalás, és ezért eltávolították, mert még a Fox News se tudta vállalni. Azért az egy szint, hogy a Fox hát se a Fox, a Foxon is nagyon sok hazudozás megy, tehát abban egyetértek, hogy sok médium hazudik, de úgy, mint a Tucker Carlson, úgy talán egyik se. Ez a zsebünkben folytassuk ezt a szösszenet. Múltkor láttam, ez szürreális volt, és nem is értettem. Interjút készített a Kevin Spacey-vel, aki szerepben volt, és eljátszotta, hogy ő a... Frank Underwood. Igen, ez karácsonykor jött ki, hogy mikor. I mean, Tucker, what's true, what's false? What's life, what's art? What's real, what's performance? Putyinnal az orosz elnökkel amerikai oldalról interjút csinálni, és nem is nagyon örülne az amerikai vezetése senki, hogy eljut Vlagyimir Putyin és az ő mondani valója, és az ő mondandója sok százmillió amerikaihoz, mert hogy nyilván másképp van róla ábrázolva Amerikában. Sok nagyon nagy dolog, ha ez megtörténik, már pedig szerintem meg is történt. Úgyhogy majd megnézzük az interjút, és akkor tudunk vele foglalkozni. Nagyon nagyot fog menni, hihetetlen. Ja, lement az interjú, semmi újdonság nem volt benne, fölmondta a propagandát a Putyin. Van egy érdekes aspektus, ami Orbánik jól átöttek, minden érvás a hibás, azt vettem észre. Én csak azt hallottam, hogy amikor nyugat, a németek, amikor a lengyelek a Hitlerrel együtt megtámadták Oroszországot, a lengyelek. Mert a lengyelek azok ugye csatós állama voltak Németországnak a második világháborúban. Hát ez az ő igazsága. Na. Nyilván az, hogy mekkora nézettsége, azt mindenki kezelje a helyén, mert az Elon Musk saját műsoráról az Elon Musk honlapja mondja meg, hogy mekkora nézettsége, és ha ő azt akarja, akkor mindenki elé kiteszi, aki fölmegy a Twitterre, és akkor mindenki, aki elé került, az hozzászámolja. Nehéz, hogyha miénk lenne a YouTube, a mi nézettségeink is olyan, hogy most... akkor nem tudja. Csak a reggeli magyar nyelvű napi műsorok közül lennénk a világon az első. Akkor értelen 20 millióan néznének minket, ilyen nem tud annyi ember magyarul. Amit tudod, mit várok? Nem lehetne az, hogy pár év múlva már simán tudunk angol műsort is csinálni, és nem úgy, ahogy gondolják az emberek, hanem úgy, hogy automatikusan legenerálja angolra. Az viszont egy érdekes, ez most jutott eszembe, hogy feje tetejére fog állni, kedves YouTube, magyar YouTube, feje tetejére fog állni a magyar YouTube pár év múlva, amikor minden tartalom elérhető lesz magyarul, szinkronizálva. Mert a AI rögtön generál ugyanazon a hangon egy magyar szinkron, és nagyon sok magyar YouTuber nem fogja tudni felvenni a versenyt. Kurva érdekes lesz, hogy hogyan rendeződik át a világ, hogy gyakorlatilag mindenki mindenfajta tartalmat meg tud nézni a saját nyelvén. Az átrendezi itt a terepet. Mr. Beast, ezt csináltam eddig is, ugye, hogy neki van egy vállalkozás, és más, hogy ő leszinkronizáltatja, és van külön spanyol csatornája, japán, stb. De hogyha ezt AI magától megcsinálja, és akkor felmegy a magyar, aki amúgy nem nézett külföldit eddig, mert nem értett angolul, és mostantól mindent meg tud nézni, kemény lesz. És helyünkre kerülünk. Mi is helyünkre kerülünk, igen, de érdekes lesz. Mondjuk magyar közélet ki a faszt érdekelne. Ja, ezzel még azért jó helyen vagyunk. Ilyen szinten meg, ezzel meg nem foglalkoznak külföldön. Igen, de mi is megnézhetjük majd a szlovák, jól van ez így. De hogy ilyen szinten nagyon, nagyon egyedi a helyzetünk szerintem, hogy Magyarország az röhelyes, nevetséges, tele van hétről hétre felháborító dolgokkal, korrupcióval, rengeteg dologról, amiről lehet beszélni. Én politika szinten érdekes balhék. A szólásszabadság megmarad, mert azért az Unióban vagyunk. Ez ilyen szinten nagyon egyedi helyzet, szóval nyilván más országban is van mit kritizálni, de ahol igazán lenne mit kritizálni, ott nem hagyják. By the way, Balázs, például ugye mikről nem kérdezett Tucker Carlson például a arról, hogy teljesen leépítették az ellenzéket ott, és már csak a rendszer által jóváhagyott ellenzék indulhat a választáson. Arról sem beszélt a sok emberről, aki börtönbe került azért, mert kritizálta Putyin arról, és elfelejtette megkérdezni a Tucker Carlson. Mindenféle ilyenről, hogy hogy építették le teljesen a demokráciát, és zártak börtönbe, és üldöztek el mindenkit az országból, aki nem az ő véleményükön van. Ugye ott is a sajtó, ami nem a Putyin faszát szopja, az már rég bezárták, rég el kellett menekülnie mindenkinek, stb. Stb. Erről valahogy elfelejtették kérdezni. Lehet, hogy pont ezért mehetett oda interjúzni. Na mindegy, ezek érdekes dolgok. Egészen érdekes dolgokat mond a Putyin azért közben. Tehát Bidenről, az amerikai vezetésről, az amerikai pénzekről, Ukrajnában, a dollármilliárdokról, amikor az amerikai átlagpolgárok nem tudnak, hogy egyébként mennyi pénz van elköltve az ukrajnai háborúkra, az ő részükről. Tehát nem értem, hogy miért rándul görcsbe a gyomra a másik oldalnak, pont egy elnökválasztás előtt egyébként. Milyen tökéletes időzítés. Valószínűleg hallanak erről az amerikaiak kampányban, egyfolytában szó van róla. Hallgassuk meg, várom néhány kulcsmondat elhangzását. Van egy 4 perces kis szösszenete a Tuckernek a Twitteren, vagy az X-en hívjuk így, én mindig twitterezek, igen, de nem tudom, mert vagy. Ahol ő elmondja, hogy miért készít interjút a Putyinnal. Ez egy 4 perc. Angolul van, de van hozzá felirat, már nem magyar, de hogy könnyebb úgy érteni esetleg. Hogy... Elég egyet, hogy miért. Akikkel interjút készít, az Andrew Tate, az Orbán, megvan ezeknek a érdekessége meg minden, de eléggé így, hogy mondjam. Van hasonlóság között. Hát nem is csak hasonlóság, de igen, az a, akiknek ez imponál, egyszerűen az, hogy Putyin, az nekem nagyon beleillik a képbe. Gondoltam, hogy ha neki lehetőség, ezt csinál be interjút. Van hozzá orosz felirat, mert az nekünk még jobban megy. Igen, és egészen jól mondja el, hogy értsék meg az amerikaiak a másik oldalt, hogy lássák, mert adófizetők és az ő pénzük és az ő gyerekeik és az unokájuk jövője és az ország. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez a 4 perc, azt talán... Értsék meg az amerikaiak, hogy a Putyin elmondja a propagandáját. Igen, várd ki, mert a Balázsék is erre appellál. Érdemes megnézni, hogy miért készít interjút, és bődületes elérése van a csávónak. Tehát, hogy ez fordult a világ ebbe? Az egyik nagyon fontos dolog, hogy eddig ugye az volt a tök normális az életedben, hogy bekapcsoltad a tévét, elolvastad az újságot, és nyista. És pár évvel ezelőtt, hogy kinyírt a világ az internettel, hát, aminek van... Hát azért nem pár éve volt az internet. Legyen 20. De jó. Tehát a Ferinek igen. De azért, ha jól tudsz szemezgetni, akkor bele tudsz futni ilyen dolgokba is, hogy van egy csávó, akit egyébként eltávolítottak a pozíciójából, azt mondták, hogy köszönjük szépen, és azt mondta, hogy ja, jó. Azt nem mondja, hogy miért távolították? Ezt elfelejtette a Feri, hogy azért, mert egy hazudozó ember, egy közveszélyes hazudozó ember. Azért, mert hazugságokat terjeszt 100 milliók előtt. Jó, ezt pont elfelejtettem megemlíteni. Igen, de most elment a Putyinhoz, és nem hazugságokat terjeszt 100 milliók előtt, az régen volt. Nagyon érdekes, hogy most zajlik. Ugye már erről is külön beszéltünk, csak ez egy picit komolyabb téma, de hogy nyilván a mainstream média megőrjön, mert hogy érzi, hogy elveszíti azt az erejét, és azt a tömegmanipulációs erejét, amivel én azt az igazságot mondom, amit én igazságnak gondolok, és ez a te igazságoddá is válik, hiszen nálam olvasod el. A mainstream média őrjön. Hol láttam én őrjöngést? Én láttam ilyet, tudod, hol a Origo címlapon írták, hogy a mainstream média őrjön. De nem, és őrjön tényleg? Én most elnéztem a Telex cikkét, semmi örjöngés nem volt benne, leírta, hogy mikről beszél. Ez szerintem, ez, tehát itt a Balázs egy ilyen, ezt a világvége váró ilyen prepper, ilyen alusüveges narratívát nyomja, és nekem ez az, ami nagyon furcsa ebbe az egészben, hogy ez hogy lehet így felvállalni? Hogy lehet így mindenki előtt felvállalni egy ilyen nézett reggeli műsorban, és senki nem bassza föl magát rajta, hogy Balázs, ne arra, hogy bocsa, hova verted be a fejedet? De hallgassuk még, mert... A világ van, amit én közvetítek neked, ami nem egyenlő az objektív valósággal. Ezt azért ugye tudjuk. Egyik oldal sem. Kevés országban van így. Ez nagyon kevés országban van így, de hát mindenki közvetít a csatornáink keresztül valamit. De az nem az objektív valóság, csak amit én el akarok rólad hitetni. De örjöngenek, lejáratják és árulással vádolják a Tucker Carlsont, ugye? Vádolják? Lejáratják azt az embert, aki lejáratta magát. De akkor lehet, nem is járatta le magát. A Fox, ami erre van szakosodva, még ő is kirúg be, azért ez kemény. De bíróságra kellett menniük emiatt. De ez nem a választásokkal kapcsolatban hazudott, és a Foxnak ez volt benne a dealben, hogy meg is válik tőle. Meg kellett tőle válnia, mert olyat hazudott. Beperelt őket az a szavazatszámláló gépes cég, mert a Tucker Carlson azt mondta, hogy ez a cég ez manipulálta a gépeket, és hogy más eredményeket dobott ki, tehát hogy elcsalta a választást ez a cég. A cég pedig beperelt őket, megnyerte a pert. Hát vagy ugye megegyeztek bíróságon kívül, de hogy ez volt az egyességnek a része, hogy a Tucker Carlsonnak el kell takarodnia. Próbálják karaktergyilkosságba tenni, hogy elárulták, megvették, mit tudom én, de meg fogják tárgyalni a nagyapját is valahol, és kiderül róla, hogy majd biztos nem tudom milyen ügynök, meg mit tudom én, mi volt. Szóval, hogy így brutálisan lejáratják, tulajdonképpen megpróbálják hiteltelenteni, de nem tudják, mert iszonyatos elérése van az embernek. Állandóan csak az elérés. Ez validálja az embert, hogy Elon Musk megvette a Twittert, és odarakta a Tucker Carlsont, és gyakorlatilag van egy platform, aminek az egyetlen, vagy egyik legismertebb műsor az ez, nem sok exkluzív van a Twitteren, és az nyomatja orba szájba. Azért nyilván nagyobb megmérettetés lenne, hogyha felrakná YouTube-ra, és akkor megnézzük, hogy úgy mennyi emberhez jut el, mint úgy, hogy egy egész platform mindennel azon van, hogy nyomassa mindenhol, és utána az a platform mondja meg, hogy mennyien nézték meg. Nyilván sokan nézik, nem vitatom, hogy ezt sok ember. YouTube-on is sokan megnézik, én is ott. Nem mondom, hogy sokan megnézik, de a Balázs úgy beszél róla, mint hogyha ő lenne a világ legnézettebb embere. Pedig igen, azt tudjuk, hogy indiai dolgok amúgy általában. És hogyha a nézettségtől van valakinek jobban igaza, akkor a Bocskoréknak jobban igaza van, mint a Balázsé. Nem, nekünk jobban igazunk van itt, mert a YouTube-on jobban igazunk. A YouTube-on többen néznek meg minket, úgyhogy nekünk jobban igazunk van. Úgyhogy a Balázs hülyeségeket mond. Hogy nagyon izgalmas, ami történik, hogy tényleg valóban a mainstream globalista kicsit egy szelet fújó média, hogy veszíti úgy el az erejét, hogy jön egy csávó, független állam az államban, Fox News-szal kirúgják. Mainstream média. Globalista mainstream média elveszíti. Hallanám, teljesen. De miért kell ezek, tehát én értem amúgy, amit a Balázs mondani akar, vagy így bele tudok képzelni valami érdemi dolgot, mint hogy a Jani is elmondta, hogy igen, hazudik a részét az egyik média. Na hát igen, azért, mert hogy a másik is. És ezt mondja, ezt próbálja mondani itt a Balázs is, hogy hazudik az egyik média, és elfelejti hozzátenni, hogy a Tucker Carlson, aki egy bebizonyosodott, hogy hazudozó, hogy ő is hazudik. És most már kicsit elegem van ebből az egészből, meg nem ér ennyit ez a, hogy ennyit beszéljünk róla, de azt el akarom mondani, hogy mi hangzott még itt el. Tehát a nép maga szereti azt, ha megmondják neki, hogy mit gondoljon, tudod? Az a fajta dolog, amit most ez a csávó csinál, meg az összes többi ilyen, aki független csatornákon próbál meg elérni embereket, az azokat fogja elérni, akik nyitottak. Tehát a Twitter, mint független. Nyitottak a világra, akik, hát hogy mondjam, egy ilyen 8 IQ-nál többen rendelkeznek. Bele vagyok kavarodva. Rákóczi Feri azt mondja, hogy a Tucker Carlson azokhoz jut el, azokat tud elérni, akiknek több mint 8 IQ-juk van, akiknek nincs 8 IQ-juk. De kevesebb, mint 30. Ezt nem tette hozzá. Akinek kevesebb, mint 8 IQ-ja van, az a mainstream médiából fog táplálkozni. Azt felejti el a Rákóczi Feri, hogy a mainstream médiában nagyon sok újságírónak még van valamilyen újságírói integritása, ami a Tucker Carlsonból teljesen hiányzik, meg ezekből a függetlenekből, Joe Roganből, Andrew Tate-t, miért ne inkább neki higgyünk, Deák Daniból, ezekből hiányzik, ők nem újságírók, ők a saját hasznukat próbálják felhajtani ezekből a hazugságokból, amiket terjesztenek. A Rákóczi Feri meg a Balázs megágyaznak ezeknek az agyhalottaknak, és azt mondják, hogy az van, hogy hát ugye a mainstream média hazugságokat terjeszt, és az egy igazságot azt tudod meg tudni. Múltkor olvastam egy nagyon jó könyvet, falra volt felírva, szarra. Ezek az összes küvés elméletektől kicsit kivagyok, és Tucker Carlson az azért vastagon benne van ezekben az összes küvés elméletek terjesztésében, és én nem azt veszem észre, hogy akik Tucker Carlson meg ezeket az összes küvés elméleteket terjesztik, a Facebookon megosztják, és hadoválnak, az nem arról jut eszembe az nagyon okos ember, hogy ők a 8 IQ feletti, bár 8 IQ az szóval lélegezni nem tud szerintem, akinek 8 IQ alatt van, de szóval értem, hogy mire gondol, csak hogy nekem ezek az alufólia sisakos emberek, akik hadobálnak most vagy épp arról, hogy nem tudom, a gyík emberekről, vagy a laposföldről, vagy valami ilyesmiről, nem ez jut eszembe. Vagy arról, hogy a Putyinnak van igaza. Megtapsolnak egy interjút, ahol Putyin felmondja a propagandáját, és Tucker Carlson meg kínosan ugyanarra, hogy egy kritikus kérdésre tegyen fel. Igen, és nem azt akarjuk mondani, hogy akkor az amerikai kormányzati propagandát kell hallgatni. Nyilvánvalóan a propaganda az mindig hazug lesz. De attól még van egy ország, ami megtámad egy másikat, amelyik épp a mi szövetségi rendszerünkbe próbálna belépni, és a mi szövetségi rendszerünkbe érezzük, hogy milyen szabadságot élvezünk, milyen egyéni szabadságot élvezünk, és hogy milyen fejlődés társul hozzá. Szellemi fejlődés, technológiai fejlődés és pénzügyi fejlődés, hogy mennyire, hogyan fejlődik a nyugat javaiba, hogy élnek nyugaton az emberek. Nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb dolog, de hogy ezeket a fejlődéseket megvizsgáljuk, meg a személyes szabadságot, meg az, hogy mennyire lehet... Szólásszabadságot. Igen, mennyire lehet emberségesen élni mondjuk Nyugat-Európában, vagy az Amerikai Egyesült Államokban, és vannak hibák. Látjuk, hogy vannak hibák. Megnézzük Oroszországot, egy keci nagy hiba az egész. Az emberek a városokon kívül borzasztó nyomorban élnek, nagyon sok helyen. Úgy, mint mondjuk Magyarországon, Kelet-Magyarországban. Van néhány város, ami mérhető a nyugat-európai városokhoz, olyan fejlődés van ott, de hát olyan pénzt nem tudnak ott ajánlani, úgyhogy aki ott jól képzett munkaerő volt Oroszországban a 2010-es években, a háború előtt, az szépen elment Nyugat-Európába dolgozni, meg Amerikába dolgozni. Ugyebár az is nagyon jól látható, hogy ezek az emberek, akik itt éltetik Putyint, meg azt mondják, hogy mindenki vizsgáljuk meg a másik oldalt is, ami általában egy jó tanács. Érdekes módon ugye nem orosz egyetemekre járatják a gyerekeiket, meg az unokáikat. Meg a másik oldal az nem az, amit a Putyin elmond, hanem megnézed, hogy mi megy Oroszországban. Csak ugye nehéz Oroszországban független és kritikus információkat kinyerni, mert már elhallgattatta az összes független és kritikus hangot Oroszország, és akkor ott van egy ember, aki mindenkit, aki őt kritizálta, vagy tőle független, azt vagy elüldözte, vagy kiesett egy ablakon, vagy börtönbe záratta, akár a saját népét is börtönbe záratta, mert még a háborúszot kimondani se lehet. Na jó, akkor hallgassuk meg ő mit mond, mert mást már nem tudunk. És még egyszer, tehát azt mondja a Balázs, hogy, vagy azt mondják a Balázsék, hogy hazudnak nekünk, és ezért meg kell hallgatni a másik oldalt, mert ezek nem velünk vannak, hanem hazudnak nekünk. Úgyhogy hallgassuk meg a másik oldalt, ami ugyancsak nem velünk van, és hazudik nekünk. Miért nem lehet azt mondani, hogy akkor meghúzzuk a határt. Aki hazudozott, aki hazudozik, aki nyilvánvalóan a társadalom ellen tesz, húzzuk meg ott a határt, akkor legyen ő a másik oldal, és attól még mi mind, mindenféle nézettől, oldaltól, ki, mikor kire szavaztunk, milyen, mit nézünk, milyen tévét, milyen rádiót hallgatunk, mindentől függetlenül mi lehetünk egy oldal, hogyha mi nem akarunk átbaszni embereket. És én ezt nem értem, hogy ehelyett miért azt mondja, hogy igen, a Putyint. A Putyint hallgassuk meg. Ahelyett, hogy mindet kizárná, és azt mondaná, hogy ne hallgassatok propagandát. Nem, szűrd ki, szűrd, olvass el mindent, azt is, ami szarral van írva a WC falára, meg azt is, ami bőrkötésben van, mindent olvass el, és aztán utána a végén mondj le egy következtetést, és amit mondtál, hogy nem akarnak politizálni az emberek Magyarországon, és meg lehet érteni, ott is összesen ennyit kell csinálni. Valakiről már bebizonyosodik, mert ilyenek vannak, hogy bebizonyosodik, csak ezt próbálják ugye elkenni minden oldalon. Bebizonyosodik, hogy hazug ember, össze-vissza beszél, mint a Tucker Carlson, ne hallgassunk utána még egyszer rá. Valakiről bebizonyosodik ugye, hogy pedofilokat segített, ne engedjük gyerekek közé. Ilyen minimális kérdésekben szerintem nyugodtan lehetne mindenféle oldaltól függetlenül azt mondani, hogy itt meghúzzuk a határt. Amúgy ez is egy érdekes retorika még, amit most feltűnt, hogy ez állandóan egy kicsit így próbálják elhitelteleníteni ilyen kifejezések, hogy a mainstream média, globalista, és tényleg rengeteg média, vagy mainstream média még mindig nem mindegyik, de vannak azért, ahol van még tényleg újságírói integritás, ahol utána néznek, ahol oknyomozás történik, ahol próbálnak objektívek lenni, de úgy unblock lesöpörni a mainstream médiát, és a bizalmadat egyes emberekbe befektetni az alapján, hogy mennyien nézik. Itt van ez a média, a mainstream média, amiből vannak minőségi oknyomozó riportok, újságírók, akik utána kérdeznek, utána mennek a dolgoknak, ezt lesöpörjük, de nézd, ezt a bolondot nagyon sokan nézik. Úgyhogy és nyilván nagyon sokan nézik, nagyon sok hülye embert nagyon sokan néznek, nagyon sok baromságot nagyon sokan néznek, de nem ez a lényeg, és ez szomorú, hogy rengeteg média van, amik tényleg próbálkoznak még, és hozzák a híreket, és kire kéne hallgatnunk be, ez mindenféle... Bajákosokra. Ja. Ez egy érdekes retorika, és hogy tudom is még, mit mondjak itthon, a Szabad Európa, de ott van, szerintem még a Telex is legalább próbálkozik, szerintem. Én a Telexet sokkal hitelesebbnek találom, bár tudom, nem szabad senkit hitelesnek találni, mert már ki lehet mondva, hogy ők ugye Soros meg minden, meg az ellenzéki, de valahogy mégis a Telexet például sokkal hitelesebbnek találom, mint az Origót, valahogy nem tudom összehasonlítani se a kettőt, sokkal hitelesebbnek találom, mint a Deák Dani megmondó embert. Valamiért az az érzésem, hogy Ács Dani, amikor csinál hónapokig megcsinálnak egy oknyomozó riportot, valahogy nekem hitelesebb, mint a Tucker Carlson interjú a Putyinnal. Na igen, amúgy talán ebbe lehetem érni, mert én is beletört a megfogalmazásába a bicskám, hogy hogyan derül ki, hogy valamelyik orgánum hitelesebb, mint a másik, és például úgy ki tud derülni, hogy az Ács Dani a parkolási maffiás videójában utána ment a Fidesznek, utána ment a Karácsony Gergelynek. Oldaltól függetlenül megpróbálta felgöngyölíteni az ügyet, és kideríteni, hogy akkor ki követte a disznóságot, míg az úgynevezett oknyomozó riportok, mondjuk a Pesti Srácok, vagy tudom is én, amit ott a Hut Gergely meg a Gulyás Marci beszéltek, hogy a Pesti Srácokon az oknyomozás az mi, ki a Drogánnak a titkos szolgálata egy anyagot, hogy nézd, itt vannak azok, akik gecifejűek, és akkor így elolvassák, na hát ezek gecifejűek. Hát az emberhez keresed a balhét, és kitalálsz, hogy az Ács Dani is terjesztettek egy dolgot, amiről kiterült, hogy az egész egy hazugság, de más úgy csinálni az oknyomozást, hogy megvan, hogy ki a geci, és hozzá kell kötni valamit, és ha nem találsz, akkor majd kitalálsz valamit. Meg és megvan az, hogy itt van egy ügy, és majd kiderül, hogy emögött ki áll, mert az ügy a lényeg. Meg ilyen dolgok, hogy akkor most mik a mostani zászlóshajók, mert ugye volt a szél. Zuglóban igen, a parkolás az probléma, de persze 9. kerületben már nem az. Akkor volt az, hogy el akarják adni a Városházát, azért a nagy része azért humbug volt. Az egész van, baromság igen. Volt. Itt van most a Lánchidas dolog, amiben megint valahol van valami probléma, elhiszem, de hogy nem egy ilyen nagy strukturális olyan anomáliáról beszélünk, mint amit a másik oldalon most 600-at itt kiderítettek, bazd meg. Hát nyilván, mivel az összes hatalom náluk van, hát hol lenne a korrupció nagy része, ahol a hatalom van? Igen, de nyilvánvalóan van a fővárosban is korrupció. A baloldal is lopna, csak nekik nincs már hatalmuk hozzá. Úgyhogy most ezen nem kell csodálkozni, hogy lehet, hogy mindig a Fidesz korrupció derül ki, úgyhogy náluk van az összes kurva hatalom, hát akinek nincs hatalma, az nem tud mit csinálni a korrupcióban, mert már mindent átsző az állam. Szóval most nyilván nem azt mondom, hogy a Gyurcsányék nem tennék meg, megtennék, csak már nem tehetik, mert már nincs hatalmuk. Hiába csinálja úgy a Fidesznél, hogyha valami nagyon rossz van, akkor a Gyurcsány még mindig irányít a háttérből, miközben már ők irányítanak mindent. Hogyha a bírósági ítélet nem tetszik nekik, akkor ja, hát a balosok a bíróságok. Amikor meg jó az ítélet, akkor hát a bíróság kimondta. Igen. Csak hogy arra visszatérve, hogy mitől hitelesebb egy médium egy másiknál. Tehát ezt láttuk, hogy a 444 biztosan megy utána ellenzéki politikusoknak is. Azt még nem láttuk, hogy az Origó, a Mandiner, a Pesti Srácok biztosan menne utána kormánypárti politikusoknak. Ez a probléma. Ez szerintem az, amiben egyértelműen kiderül, hogy valaki tartozik-e valahova. És én nem mondom, hogy nincsen ideológiai, valamilyen saját nézőpontja az ottani újságíróknak, és a 444-en amúgy különösen nagyon clickbait, és gyakran eléggé tiszteleten címek vannak, amik megpróbálják befolyásolni az olvasónak. Én olvasónak szerintem a videó az sokkal minőségibb, ja, mint a cikkek. Igen. Szóval a videós részlegük szinte kell a cikkek fölött van egy csomószor. De szerintem itt meg lehet fogni a függetlenséget. De nem baj, mert hát a mainstream média, úgyhogy igen, hallgassátok a utcasarkon ordibálott csövest, hogyha elég sokan lesznek, akkor a Balázs majd hitelt ad neki. Jó, de nézzük még, hogy ezt a hét elején betört balhét hogyan zárja le öreg Viktor barátom. A pedofil gate lezárul. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről. Vita azért annyira nem alakult ki. És nem a jogkörről. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést. Úgy nekem nagyon érdekes ez az egész, hogy így, és néztem a kommenteket, tehát azt milyen jól megmondtad, nagyon gigacsed vagy, és érdekes, hogy nem arról van szó, hogy az egészet azért kell csinálni, mert ők indoklás nem ismerve szabadon engedtek egy ilyen embert. Meg ki fogja ezt a felelősséget vállalni? Még mindig szabadában van az az ember, azért, mert a kormány egy tagjának ellenjegyzésével elé került, és ő aláírta. Tehát a kormánynak legalább egy tagja, és a Fidesz pártagságának ugye legalább egy tám volt tagja, lehet, hogy most felfüggesztette a pártagságát a Novák Katalin. Tehát és egy mindenkitől független ember. Legalábbis bűnösök ebben. Hol a felelősségvállalás? Ez nem felelősségvállalás. És az meg mi ez az általános ilyen hülyeség, hogy aki kiskorúakkal szemben cselekedetekért lett elítélve, az ne kaphasson kegyelmet. Most így nyilván jól hangzik, de hát ez egy annyira, tehát most a kegyelem az pont arra vonatkozik, hogyha valakinek mondjuk már nagyon kevés van hátra az életéből is, és a büntetéséből, hogyha úgy ítélték el, hogy hát azért ilyen eléggé kettős, vagy nem tudom, ilyen nem volt azért teljesen egyértelmű ez a dolog. Érdekes, hogy külön törvény meg kell rakni, hogy ne adhasson kegyelmet valaki? Nem lenne valami, mondjuk az, hogy nyilvános legyen az és indoklássa együtt, és akkor... Amúgy ez, de én is utána néztem, és nem, nincsen sehol se, hogy ez nyilvános lenne, de nem értem én se, hogy miért. De olyan furcsa, hogy nem az, hogy hát igen, mi szabadon engedtünk egy pedofil segítőt, muszáj alkotmányt módosítani, hogy ne tudjuk újra megtenni. Inkább az a kérdés, hogy miért tették meg első körben? Igen, ez és kitette meg, és hol a felelősségvállalás? Igen, és hogyha ezek szerint, mert Viktor erre már reagált, akkor ezek szerint ez problémás, ugye? Ő is dühös volt. Dühös volt, problémás szerintem. Miért történt bár ilyen? Erős kérdés ebben az ügyben, hogy most a segítő az annak számít-e? Vagy ezt tudja, ez ember tudja, hogy szabadon lehetett volna ereszteni. Ja nem, hát ő kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekményért lett elítélve. Ja. Tehát a Kriet már nem lehetne akkor ő benne van? Nem az, hogy a segítő ő benne van ebben, igen. Viszont mi van azokkal, akik megöltek 40 kiszolgáltatott nyugdíjast rituálisan? Nem tudom, hogyha beleikkel táncolták körbe a tüzet, ők nem esnek bele ebbe, ő nekik majd lehet kegyelmet adni. Akkor miért nem sorolunk föl mindent, amiért nem lehet kegyelmet adni? Igen, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha inkább ezek nyilvánosak lennének, nem az emberek nevével, de akkor legalább, hogy milyen embereket engedtek szabadon, és miért? A kegyelem az miért járna bárkinek? A köztársasági elnökünk, aki elméletileg szimbolizál minket, meg képvisel minket mindenki előtt, ő így kiáll, és azt mondja, hogy én a magyar nép nevében kegyelmet adtam. Ja, ennek a csávónak, aki itt a pedofilt bújtatta. Ja, meg annak a terroristának. Hát mindegy. Ez a magyar népléle. Alapvetően a kegyelem nyilván olyan embereknek kell, akik valami hivatalosan elkövettek, és még mindig bűnhődnek érte, és még mindig börtönben vannak, szóval nagyon ritka, hogy az jogosan adsz valakinek kegyelmet, nem? De most ez most mi történik? Szóval most akkor elismerte Viktor, hogy ez a rossz dolog, akkor nem veszi elő a Novák Katalint, hogy alkotmányt kell módosítani, hogy ne tudja pedofil segítőket szabadon engedni, úgyhogy azért valami következménye lesz ennek, vagy az van, hogy hát most még szabadott, akkor rendben van minden. Szerintem az a baj, hogy tudta, hogy most ebből balhé lesz, és valahogy gondolt, hogy ezzel az egész szelet kiveszi az egészből, hogy hát ő mondtam, hogy a pedofilia rossz, reagáltam rá, alkotmányt módosítunk, az kemény, de közben meg aki ezt megcsinálta, arról szó sincs, hogy bármi lenne. Már tudom, hogy monitorozzák már, hogy mennyire szeretik az emberek, és hogyha nagyon nagy balhé lenne még, akkor nem tudom, hogy lemondaná-e, vagy bármi. Szerintem érezték, hogy ebből kijöhet egy nagyobb dolog, és azt mondták, hogy valahogy ebből meg kell állítani ezt a lendületet, egy kicsit a szelet ki kell szedni ebből a dologból, mert... De nem tudják kifogni az összes szelet ebből a vitorlából, csak azt tudják csinálni, hogy néhány akadályt így belögdösnek, meg egy kicsit így rángatják vissza, de mikkel, ugye beszédes, hogy mi volt a kommunikációban, egy büdös nagy káosz volt, és akkor elkezdtek minden hülyeséget belőle. Amikor Novák Kati még nyilatkozott erről, akkor ő is. Rossz a pedofilok rossz, de sajnos nem nyilvánosan az indoklás, amit mondja, én indokoltam. Hát ez és van. Ugyanezt mondtam, hogy az Orbán is. Figyelted, hogy a Novák Kati is elmondta, hogy szült 3 gyereket. Az Orbán is azt mondta, hogy van gyerekem. Nekem is van 5 gyermekem és 6 unokám. Nagyon jó. Akkor és? És nekem nincs, akkor én nem lehetek felháborodva ezen? Attól még nem szeretném, hogyha emberekkel ez történne, hogy akik molesztálták őket, meg akik rávették őket, hogy ne valljanak a pedofil ellen, azok most mit éreznek ilyenkor? Orbán Viktor azt mondja, hogy alkotmányt módosít. Hát biztosan megnyugodtak, bazd. Jó, hát mondjuk igen, az, hogy alkotmányt módosítanak a... Az alkotmánymódosítás kormánya. Igen, ez egy átlag szerda nekik. Arra mindig van idő, hogy alkotmányt módosítsanak, arra sosincs, hogy mondjuk a svéd NATO csatlakozást megszavazzák, az, hogy arra most... Úgy tűnik, hogy a pedofília elítélésében sincs teljes megegyezés azért. Szóval én azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon kevés. Ráadásul egy rossz megoldás is. Emellett szerintem mennyivel nem lehet elmenni, hogy akkor többet ilyen, pont ilyen nem történhet. Pont ilyen. Ezt az esetet, ezt akkor kibekkeltük. De attól még látszik, hogy a háttérben, titokban, amíg nem derül ki, addig úgy tűnik, hogy megcsinálják ezeket a dolgokat, mindenféle következménye. De ha balhé van, akkor attól függően visszakoznak, hogy mekkora a balhé. Nem attól függően, hogy mi a morális iránytű. Ez az érdekes benne. Eddig nem volt ezzel probléma. És ha balhé van, sosincs felelős. Na jó, hát majdnem sikerült el az a pénteki adás. Pedig olyan jó joyos, meg life-os cikkeink nem voltak már. A hetet indítjuk, hogyha addig úgyse történik semmi, igen, ez az ország, nem fog történni most egy pár napig semmi, ugye? Persze, hát most ez a hétvégére mindenki amúgy kimegy ugye sütögetni, meg eszélye túrázni, és akkor ott a Gyurcsány, meg az Orbán a kerítés végében találkoznak. Igen, a párbeszéd szavazó, az a 50, meg a Mi Hazánk szavazók, azok kimennek együtt sétálni, frisbeeznek együtt, és elfelejtjük ezt az egészet, mert nincsen hétvégén ez a feszkó, ilyenkor megáll minden. De hétvégén viszont jön az új fókuszcsoport rész, amin, hogyha sikerül megvágnom addig, ami egy kicsit szokatlan videó lesz, de meglátjuk, hogy működik-e. Hogyha szar lesz, akkor inkább nem rakom ki, de még dolgozom rajta, kicsit sok a szerkesztés vele. Aztán hétfőn meg a Kókusz Pluszon, hát 4 óráig reagáltam kommentekre a fókuszcsoport csatornán, szóval a szívfénytől kezdve, ugye ott is a szektások megszálltak a komment szekciót. Voltak kritikus kommentek, azokat vettem sorra amúgy, akár az ilyen Vénusz légycsapolyás balhé miatt is. A végére már, mint egy őrült, össze-vissza beszélek, a negyedik óra, mint egy bolond. Úgyhogy ezt a Kókusz Plusz, amit meg tudjátok nézni hétfőn. Ne felejtsetek el feliratkozni, megmutatni valami haverotoknak a jól van az ügyet, és beszélni róla, hogy mennyire igazunk van. Feliratkozni a fókuszcsoport a Kókusz Pluszra, Patreonon tudtak támogatni minket, és az IPON linkünk már nem működik, hanem az IPON kódunk működik, hogyha vásároltak az IPONon, akkor jól van az így kóddal. Talán reményeim szerint valami kedvezményt is kapunk. Én nagyon várom a jövő hetet. Jövő héten forgatunk egy új fókuszcsoport műsort, ami megnézzük, hogy működik ez, és kipróbálunk valami újat, remélem, hogy tetszeni fog, várom, majd megjelenjen. Úgyhogy, De hát amíg az a műsor kijön, addig jövő héten még mindig lesz jól van az így. Hétfőn a Twitch-en. Na mindegy, jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek.